خطيب مقام برضه ديوركي جنا إمام السعدي ويطلع الشيخ السعدي رحمه الله ديوركي: وهذا عام في كل ما أخطأ فيه المؤمنون من الأمور العملية والأمور الخبرية، بل أبلغ من ذلك أنهم يروون عن الخوارج ويأخذون الأحاديث المتعلقة بالدين إذا تبين صدقهم، مع أن مذهبهم إنكار الشفاعة في أهل الكبائر. حلبك ديور بنار مذهبي ديور يعني خارجي لرن ديور تمام بيوك جناه إشليين kişilere karşı olan şefaati inkar ediyorlar. Çünkü onlara göre, ey haricilerin mezhebine göre veyahut da inancına göre büyük günah işleyen kişi kafirdir. Tek kelimeyle. Örneğin, nasıl? Büyük günah nedir mesela? Müslümanlar arasında en çok bilinen şeyler nedir? Alkollü içki içmek. Naci kardeşin söylediği gibi. Veyahut da zina yapmak. Veyahut da adam öldürmek. Tamam mı? Veyahut da şerife bir kadına, ey namuslu bir kadına iftira atmak. Bunlar nedir hepsi? Büyük günahlardandır. Tamam mı? Efendim? Ettevelliyumuzzahf büyük günahlardandır. Tamam mı? Bu tür şeyleri inkar ediyorlar. Ve diyorlar ki bunu irtikap eden ebediyen cehennemdedir diyor. Buna rağmen ne yapıyorlar? Onlardan hadis rivayet ediyorlar. Ve buna rağmen onları tekfir etmemişler ehli sünnet vel cemaat. Niçin? Çünkü diyorlar ki bunlar cahildir. Ve bunlar içtihad etmişler. İçtihadlarında hata ettiler. Ve bunlar efendim tevil yaptılar ama tevillerinde isabet etmediler. Tamam mı? İşte bu engellerden dolayı bunları tekfir etmemişler. Ve İmam İbn Teymiye rahimehullah devam ediyor. Diyor ki: "El mahfuzu an Ahmed ve gayrihi min el a'imme inma huwa takfir el Cehmiye el müşebbihe ve emsal haula." Biliyorsunuz İmam Ahmed bin Hanbel rahimehullah onun zamanında, onun devrinde Mu'tezile fırkası ile Cehmiye fırkası hakim idiler. Ve Mu'tezile fırkası Cehmiye ve Cehmiye fırkası Allah Celle Celaluhu'nun kelamı mahluk ey yaratılmış olduğuna dair inancını savunuyorlar. Diyorlar ki Kur'an yani Allah Celle Celaluhu'nun kelamı aynen Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı diye şeyler gibi. Nasıl yarattıysa mesela Allah Celle Celaluhu otu yaratıyor, ağacı yaratıyor, güneşi yaratmıştır. Diyorlar ki Allah kelamı aynen bu tür şeyler gibi yaratılmış bir sözdür. Ey Allah Celle Celaluhu'nun sözü değildir. Çünkü onlar diyorlar ki biz desek ki Allah Celle Celaluhu'nun kelamıdır. Allah o zaman Allah Celle Celaluhu konuşuyor. O zaman Allah Celle Celaluhu konuşuyor. Onun ağzı var, dili var, dişleri var. O zaman diyor biz burada Allah'ı insanlara veyahut da mahluka benzetmiş oluyoruz. Dolayısıyla bunu ne yaptılar? Bunu inkar ettiler. Ve buna rağmen Ahmed bin Hanbel rahimehullah o dönemde bunlara dua etmiş, bunların arkasında namaz kılmış, ona eziyet vermelerine rağmen ölünceye kadar hapishanede eziyet, işkence verdiler ve bu hal üzerinde vefat etti. Buna rağmen onlara dua ediyor ve onun bir sözü var, Allah rahmet etsin, meşhur bir sözü var. Diyor ki eğer Allah katında benden dolayı kabul edilecek bir dua olduğunu bilseydim diyor, o duayı imama saklardım diyor. Veyahut da imama ayırırdım diyor. Allah katında kabul edilecek bir duam olduğunu bilseydim diyor. Onu diyor emir-ül müminine şey yapardım diyor. Ayırırdım diyor. Ve o zamanın emir-ül müminin kimdi? İşte bu insanlardı. Dolayısıyla diyor ki burada مَعَ أَنَّ أَحْمَدْ لَمْ يُكَفِّرْ اَعْيَانَ الْجَهْمِيَّ diyor. Ahmed bin Hanbel rahimahullah onun döneminde yaşayan Cehmiye alimlerin muayyen belli olan kişilerine yapmıştır. Ne yapmamıştır? Tekfir etmemiştir. Ve diyor ki: "Ve la kul men qala innehu cehmiyun kaffarahu." Ve ben her cehmiyim diyen kişiyi de tekfir etmemiştir rahimehullah. Ahmed bin Hanbel. "Ve la kul men wafaqa el cehmiye fi ba'd bid'ihim." Ve hatta diyor Cehmiye'nin bazı bid'atlarına muvaffakat eden kişileri de tekfir etmemiştir. Besalla halfel cehmiye diyor. Halbuki diyor Ahmed bin Hanbel Cehmiyecilerin arkasında namaz kılmıştır. Bu sözü kim naklediyor? İmam İbn Teymiye rahimahullah Ahmed bin Hanbel'in bu sözünü naklediyor. Ve diyor ki El Cehmiye ellezine da'u ila kavlihim ve imtahanun nas, ey insanları imtihan ettiler. Ey herkesin, onların döneminde yaşayan herkesin bu sözü söylemesini ne yaptılar? Baskı yaparak kabul ettirmeleri için işkenceye tabi tuttular. Ve aqabu men lem yuafiqhum bil uqubat. Tamam mı? Ve aqabu men lem yuafiqhum bil uqubatil galiza. Onlara bu sözlerinde onlara muvaffakat etmeyin ki en şiddetli azapla azaplaştırdılar diyor. Ve buna rağmen diyor ki lem yukaffirhum Ahmed ve emsalu. Ahmed ve Ahmed gibi, Ahmed bin Hanbel gibi olan alimler bu tür muayyen olan Cehmiyecileri ne yapmadılar? Tekfir etmediler. Belkane ya'taqid imanuhum ve imametuhum. Halbuki diyor Ahmed bin Hanbel rahimahullah bunların diyor imamını, imanlarını ve imametlerini kabul ediyordu. Subhanallah al-azim. Cehmiye bin Safvan gibi yani, tamam mı? Cehmiye bin Safvan gibinin inancını kabul eden bu alimler onun döneminde yaşamalarına rağmen ve bunların sözleri %100 küfür olmasına rağmen buna rağmen onları tekfir etmiyor Ahmed bin Hanbel. Ve bilakis diyor ki onların arkasında namaz kılıyor. Dikkat ediniz ya, Subhanallah al-Azim. Arkalarında namaz kılması kaset şey mi, halife mi? Yoksa herhangi bir isim mi? Yok yok, yani bizzat bu, hani mesela diyelim ki o halife o alimi mesela imam olarak mescitte tayin etmişse onun arkasında namaz kılıyor. Tamam mı? Ve yed'u lehum, aynı zamanda onlara dua ediyor. Ey Allah Celle Celaluhu bunlara hidayet vermesini için ne yapıyor? Dua ediyor. Ve yara ve yara el etimam bihim fi's salavat halfahum. Ve yara ve yara el etimam bihim fi's salavat halfahum ve'l hac ve'l gazu ma'ahum. Onlarla beraber hac yapmayı, onların arkasında namaz kılmayı, onlarla beraber cihad etmeyi emrediyordu diyor. Ahmed bin Hanbel rahimehullah. Bu Cehmiyeciler veyahut da Mu'teziler. والمنع من الخروج عليهم diyor. Artı bunların üzerine çıkış yapmayı da yasaklıyordu. Erhamukallah. Bu da fetva kitaplarında geçiyor. Tamam mı? 7. cilt 507. sayfa 508. sayfada İmam İbn Teymiye rahimahullah bunu Ahmed bin Hanbel'den dolayı ne yapıyor, naklediyor. Ve İmam İbn Teymiye devam ediyor. Diyor ki rahimahullah ve lehaza kuntu aqul lil cehmiye min el hululiyye ve'n nufat ellezine nefu en Allah Teala fawqa'l arş. Yani biliyorsunuz Cehm bin Safvan ve ona tabi olan insanlar Allah Celle Celaluhu'nun arşın üzerinde olmadığını iddia ettiler. Tamam mı? ولهذا يعني ابن تيمية diyor ki ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاد تمام أنا لو وافقتكم كنت كافرا. ابن تيمية onlara diyor ki rahimahullah ben diyor sizin sözlerinize, sizin bu edindiğiniz inanca diyor muvaffakat edersem ben kafir olurum. Tamam لأني أعلم أن قولكم هذا كفر. Çünkü biliyorum sizin bu sözünüz küfür sözdür. Ama siz, sizi tekfir etmiyorum ve siz kafirsiniz demiyorum. Ve entum indi la tekfurun liennekum cuhal. Ve siz benim yanımızda kafir değilsiniz çünkü siz cahilsiniz. Allahu Ekber. Adam diyor ki Allah arşın üzerinde değildir. Ve diyor ki kim dese ki Allah'ın arşın üzerindedir o kafirdir diyorlar bu Cehmiye mezhebine veyahut da Mu'tezile fırkasına mensup olanlar. Buna rağmen İbn Teymiye diyor ki sizin bu söylediğiniz söz veyahut da inancı ben edinirsem diyor ben kafir olurum. Çünkü bu sözlerin küfür olduğunu ben %100 delilleriyle biliyorum. Ama buna rağmen ben size siz kafirsiniz demiyorum. Çünkü siz benim yanımızda cahil insanlarsınız. Her ne kadar size ulema sıfatı veyahut talim sıfatı verilmişse de siz benim yanımızda alim değilsiniz. Ey bu meselelerde siz cahilsiniz. Bu cehaletinizden dolayı sizi mazur görüyorum ve Allah katında mazur olabilirsiniz. Tamam mı? Ve kana hada hitaban li ulemaihim diyor. Ve kudatihim ve şuyuhihim ve umaraihim. İbn Teymiye'nin bu sözü onların hakimlerine, ey kadılarına, imamlarına, şeyhlerine, umaralarına, yani imamlarına ne yapıyor? Bu sözü onlara söylüyor. Ve asıl cehlihim şubuhat akliye hasalat li ruusihim. Ve diyor ki